בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, כרך ב', הלכות מילה, הלכה א'. מילה בזמנה, דהיינו ביום השמיני, דוחה שבת. קיית בדברי רבנו במאמר תפילה לחבקוק, שמילה הוא בחינת שלמות לשון הקודש על ידי לשון תרגום שהוא בחינת תרדמה. דהיינו, על ידי שמכניעין הרע של השבעים לשונות שהוא בחינת עורלה, שחותכין אותה, על ידי זה נכנע הרע שבתרגום ועולה הטוב שבתוכו ללשון הקודש. וזה בחינת חיתוך ופריאה, דהיינו חיתוך העורלה הוא בחינת שחותכין ומגרשין את הרע הכולל של שבעים עממים. כי עורלה הוא בחינת שלוש קליפות הטמאות, שהן בחינת שבעים לשונות. ופריאה הוא בחינת נוגה, שהוא בחינת תרגום, בחינת תרדמה, שעולה אל הקדושה על ידי הכנעת העורלה הנ"ל. כי על ידי הפריאה מוציאין הרע שבתרדמה ומכניעין ומשברין אותו ועולה הטוב אל הקדושה. ועל כן, מל ולא פרה כאילו לא מל. כי עיקר המילה הוא בשביל לשון הקודש, בשביל הפריאה שעל ידה נשלם הלשון הקודש כנ"ל. ועל כן המילה ביום השמיני ללידתו, כדי שיעברו עליו שבעת ימים והעורלה דבוקה בו, ואחר כך מכניעין אותה. וזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כי שמעתי מהאדמו"ר ששלמות לשון הקודש על ידי תרגום הוא בחינת מילה. כי המינים שואלים, אם הקדוש ברוך הוא חפץ במילה, למה לא נברא מעול, כמו שמובא במדרש? אך על פי הנאמר שם במאמר הנ"ל, ששלמות לשון הקודש הבא מלמעלה, אף שהוא בא מלמעלה, עם כל זה אין לו שלמות כי אם על ידי תרגום, דהיינו על ידי שלמטה מכניעין הרע שבתרגום ומעלין הטוב ללשון הקודש, על ידי זה די כאן ישלם הלשון הקודש. כמו כן הוא בחינת מילה, דהיינו שצריכים די כאן להשלים הקדושה מלמטה, עיין שם והבן היטב. ולבאר העניין קצת, כי ידוע שעיקר שלמות הקדושה הוא על ידי הבחירה, שזה עיקר רצונו יתברך שיהיה לנו בחירה דייקה. דהיינו, שיהיה אחיזת הסתרא אחרא לפתות ולהטות מדרך הטוב, ועל ידי שאנחנו כופין אותה ומכניעין את הרע, על ידי זה דייקה נשלם הקדושה. וזה עיקר שלמות הקדושה. וזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום. כי תרגום הוא בחינת הבחירה שהוא ממוצע בין טוב לרע. ואזי נעשה ממילא בחינת הממוצע בין טוב לרע, שהוא בחינת תרגום, בחינת הבחירה, שיש כוח לבחור בזה או להפך חס ושלום. ועל ידי שכופין הסתרא אחרא ומכניעין הרע, על ידי זה ממילא נכנע הרע שבבחינת הבחירה, דהיינו הרע שבתרגום. ואזי עולה הטוב אל הקדושה. וזה בחינת שלמות לשון הקודש על ידי התרגום, וכבר נתבאר לאל בהלכות תערובות. וזה בחינת מילה שבשביל זה ברא השם יתברך את האדם עם עורלה, כדי שיהיה בו אחיזת העורלה שהוא ראה כולל, כדי שיהיה לו בחירה. כי רק בשביל זה בא האדם לאוילום, כדי שיתנסה בניסיון התאווה הזאת, כי הוא עיקר מתקלה. ואחר כך חותכין אותה ומכניעין אותה, ואזי נשלם הקדושה. כי זה עיקר שלמות הקדושה, בחינת שלמות לשון הקודש על ידי תרגום כנ"ל, דהיינו על ידי הבחירה כנ"ל. ועל כן היא נאחזת בו כל שבעת הימים, כי שבעת הימים הם בחינת כללות שבעים שנה. כמובן בספרים שבאלו השבעים שנה יש בהם אחיזת הסתרא אחרא, ובהם מתגברת בחינת השינה, בחינת התרדמה. כמו שכתוב, ימי שנותנו בהם שבעים שנה וכו', זרמתם שינה יהיו וכו'. וצריך להכניע השינה, דהיינו להכניע הרע ולהעלות הטוב כנ"ל. ועל זה מרמזת אחיזת העורלה שבעת ימים, שהוא בחינת התגברות התרדמה כל השבעה ימים, שהם כלולים משבעים שנה שיש בהם כוח הבחירה. ואחר כך חותכין ומכניעין אותה, שהוא בחינת שלמות הקדושה על ידי תרגום כנ"ל. ועל כן מילה דוחה שבת, כי עיקר קדושת שבת, שאז עולה תרדמה בחינת נוגה אל הקדושה, והרע כולל שם השלוש קליפות נכנעים לגמרי אז, כמו שמבואר שם בהתורה הנ"ל לעניין רחיצת חמין בערב שבת עיין שם. ועל כן צריכים למולו די כאפילו בשבת כדי להכניע הרע הנ"ל ולהעלות התרגום אל הקדושה, שזה עיקר קדושת שבת כנ"ל. ועל כן מצוות מילה ביום דייקה, כי עיקר מצוות מילה להכניע התרדמה שולט בלילה, וביום יכולים להכניע ולבטלה, אמן.